a legutolsó kamatemelés, ami történt, hát az infláció ellen, ugye, ez a 1%-os november elején volt, hát az, amikor a Magyar Nemzeti Bank interveniál? Nem, amikor a Nemzeti Bank interveniál, az azt jelenti, hogy... Az a valutakosár. Így van, hát most már nem valutakosár, mert csak 100%-ig van az euró. Az azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank minden reggel 8 órakor megmondja, hogy srácok, mennyi az euró-forint árfolyam, ettől a meghatározott sávba térhet el plusz-minusz 2,25%. És ha elkésik a pénzügyminiszter? Honnét? Hát a 8 órási... Ja, hát ez nem, a pénzügyminiszter az más, ő ugye a vagy nem, bocsánat, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Hát ezt nem ő csinálja, nem? Ja, azt hittem. Én a Jakubcse Gabriellát, meg a Bocskor Gábort is sajnálom mindig, hogy olyan korán kell kelniük. Hát igen. Meg a reggeliben, aki szerepel. Azt is. Én sem vagyok egy reggeli kerültípus, szóval igen. Sem tudom megkezelni. Nemzeti Bank elnöknek csak az menjen, aki bírja a korán kelést. Hát illetve jó szakember. Igen. Még az is jó lenne. Igen. Jó lenne, azt mondtam? Nem, jó lenne, én azt mondtam. Surányi, ő egyértelműen nagy nemzetközi hírnév. Ő egy remek szakember. Így van. Uh-huh. És ezért szerintem sajnálatos, hogy most távozik. Illetve, hogy Orbán Viktor nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy itt maradjon. Ehhez nem értünk. Uh-huh. De a Járai úr nem lesz jó Magyar Nemzeti Bank elnök? Hát te, nem akarok ez ügyben nyilatkozni. Hát tudod, mi van, ezek megszokjuk ezeket az elnököket, a Nemzeti Bank elnököket, ezeket a remek szakembereket, és akkor az újtól mindig egy kicsit tartunk. Ez úgy volt például, hogy amikor a Jimmy Carter volt például az a magyaros elnök, aztán jött a Ronald Reagan. Milyen értelemben volt magyaros? Tessék? Milyen értelemben volt magyaros? A Jimmy Carter? Hát a Jimmy Carter az nem magyaró, nem ő volt a magyaró király? De ez milyen értelemben? Hát, hogy magyaró ültetvényei voltak. Ja. Rettenetes nagy Peanut King volt. Uh-huh. Tényleg? Az Egyesült Államok egyik nagy magyaró termelője volt ő. Aha. Aztán most, hogy eltűnt, most el is tűnt egyébként a magyar bárpultokról magyaró. Emiatt? Igen, egy kicsit későn gyűrűzik be egyébként az amerikai elnöki divat az országban, mert amikor a Carter után volt magyaró. Aztán most mit veszek észre? Nyáron bejött a Ronald Reagan után például bejött a cowboy kalap. Uh-huh. Én nem tudom, mikor jön be a szaxofon, de nagyon félek tőle. Most meg itt van El Gangbang Gore. Ugye? Vagy a Bush? Most már melyik az elnök, te tudod már? Én úgy tudom, hogy nincsen eredmény. Most a Supreme Court nem mondta azt, hogy valaki? Vagy nem, valami? Ez nem ők lesznek, hanem ez egy floridai helyi illetékességű bíróság. Az milyen kínos. Képzeld el, amikor nálunk a Ceglédi járási bíróság eldönteni, hogy mi van. Na igen, pont ezt néztem, ma néztem valamelyik külföldi híreket, és ott állt egy ember egyedül ült, és őt mutatták, miközben először szólt az egész, hogy neki, hogy ő fog dönteni. Hát nem szívesen lennék a helyében. De Amerikában ez más. Amerikában mindenki szívesen lenne a másik helyében. Uh-huh. Én nem tudom, Szikla anyja, nem tudom, hogy lett volna-e Monica Lewinsky helyében, mert ő is híres lett, És ki ez a Szikla anyja, ha meg lehet kérdezni? Szikla anyja itt van. Mrs. Szikla? Utána? Ő Mrs. Szikla, igen. Személyesen. Így is mutatkozunk be külföldön, mikor külföldi gyónásokat tartunk. Jó, hát ülkom. Szia, azért beszélek ilyen keveset, mert berekedtem. Meg főz. Most ott főz? Itt ránk főz, persze. Mert tudod, ilyenkor kitelepül a stúdió ide hozzánk a parókiára. A parókiára? Persze, itt vagyunk. Hát ez őrrendetes. És itt rotyog a farkat. Itt rotyog, és tisztítjuk a evőeszközt meg ezeket. Szidolozunk itt. Közben még a mikrofonokból is tudom. Igen. Hát zseniális. Ilyen operátor. Ilyen szóki fejre erősíthető ilyen, mikrofonunk van, igen. Tudod, mint az űrhajóma. Helpdesk mikrofonjaink vannak. Nem az űrhajó. Fejeteken. Tessék? Aha, értem. Nagyon jól nézünk ki egyébként. Sejtem. Na jó, van, szóval akkor most mi van? Volt a Keynes elmélet, ami szerint a mi volt? Mi volt, Szikla anya? Egy pillanat, Szikla anya utána néz. Mi volt a Keynes elmélettel? Fölragasztottuk egy dunsztos üvegre címkének. Keynesi modell. És miért a hirtelen közgazdasági roham itt a stúdióban? Mert nem tudom, hogy jött. Az, hogy te föltaláltad kiskorodban, hogy a hitelkártyát. Igen, én föltaláltam kiskoromban a hitelkártyát. Aha. Te tudod, mi az a Keynesi modell? Hát, nem tudom, mire gondolsz? Én nem gondolok semmire, de egy hallgató azt mondja, hogy az is elhangzott itt. De az új gazdaság modellje szerint emelkedők a nap kamatláb mellett is nőnek a befektetések. Te erről mit gondolsz? Hát attól függ, hogy mit ért befektetések. A befektetés, hogyha beruházást értünk a fizikai tőkejavakból való, tehát azoknak a megfinanszírozását, akkor nyilván az emelkedő kamatlábak nem ösztönzik, egyrészt azért, mert megnő az alternatív költsége. Tehát hogyha másba fektetsz, ami viszonylag biztonságos is, akkor is kap magasabb szintet. Illetve, hogyha ez hitelből történik, akkor a magasabb hitelkamatok miatt ez nem feltétlenül jön létre. Aha, oké. Na most, ja igen, én azt akartam az előző témát, hogy ugyanígy az előbb is a lakossági pénzeknél, a lakossági kamatokkal voltatok nagyon elfoglalva. Most ugyanígy az is gyakorlatilag egy következménye a kamatszintnek, tehát a nagykereskedelmi kamatszintnek, ami a bankközi piacon van. Tehát abból levonsz megfelelő dolgokat, és akkor megvan, hogy mi a lakossági kamatszint. Uh-huh. Önmagában nem az, tehát az nem egy célváltozó, uh-huh, nem azzal operálnak. Azt hiszem, hogy kezdő gazdasági nyelvvel hatalmasodni. Igen. Figyelj, én azt akarom kérdezni, hallgattad így mondjuk egy órája a műsort? Hát igen, mondom a amikor még, amikor elejéről csúsztam le. Mert amikor még nem ez a közgazdaságos volt, hanem az egyiptomos nem, topik. Nem, azt nem hallottam. Na mindegy, mert arról volt szó, hogy itt iszonyon gondolkodott mindenki, hogy a köveket öntötték-e, vagy fölvitték, és egyáltalán ez egy hatalmas problematikának tűnt. Uh-huh. Én azóta ezen gondolkozom. Értem. És tehát én azt gondolom, hogy szerintem, hogyha nagyon sok embert nagyon sokat korbácsolnak, akkor azok bármilyen nagy dolgot bármilyen magasra fölvisznek. Uh-huh. Te mit gondolsz erről? Hát nem tudom, hány kilósok az a kövek. Hát baromi de tök mindegy, érted? Bazi nagyok. Nem mindegy azért értő, mert nyilván, hogyha fel tudják vinni sok korbácsolás eredményeképpen, akkor biztos felviszik, de hogyha tényleg nem tudják felvinni, akkor biztos nem viszik fel, hiába korbácsolják. Ja, de én csak azt mondom, hogy akkora kő nincs, érted, ami nem tudom, 5000 rabszolga nem húz fel bárhova, és akkor teljesen mindegy, hogy öntötték vagy bányázták. Nem tudják megfogni. Hát de rá eszkábálják a... Tehát tényleg, hogyha nincs olyan technika, amivel mit tudom én, még 5000 ember is fel tudja vinni, akkor biztos nem tudják felni. Tehát most így... Hát az egyiptomiaknak mindenre volt technikájuk, ne viccelj már. Aha. Hát jó, amennyiben az adottság, akkor biztos így van. Na jó, mindegy, most csak ez így eszembe jutott. Flash-e volt a szikla anyának. Egy ilyen volt, egy ilyen felbüfögése, szellemi felbüfögése a szellemi zúzógyomrából. Hát na jó van. Köszönöm a jelenlegi téma. Na jó. Szia. Sokoldalú vagy. Oké, hello. Szia. Akartam mondani ezzel az egésszel kapcsolatban valamit, de már elfelejtettem. Csak az jut eszembe, hogy ez itt az Estefem 98.6, és 18 óra 7 perc van. És Izil Rolling Stones-t játszik, mert ma ilyen nap van itt. We'll be right back. senki nem tudja úgy mondani azt, hogy come on, mint Mick Jagger, aki sokat vált. Ágyaszbúgyasz feloldozom. És itt van egy férfi, aki hozzászól. Szia! Szerusztok, Gábor vagyok, Vászegresről. Honnan? Vászegresről. Szerintem... Te az Lázár egy... Elvinben van, Vászegresi, Pálcegresi. Na mindegy, mondjad. Szerintem fel kellene oldozni az előző betelefonálókat, ugyanis el vannak tévedve. Egy csöppet ebben a témában szerintem nem kellene közgazdasági szempontokig eljutni abban, hogy megmagyarázzuk, hogy miért nem terjedhet el a hitelkártya mondjuk országszerte. Miért nem? Hát például az, hogy mondjuk itt konkrétan Vászegressen, itt az őslakosoknak szerintem 80%-ának fogalma nincs arról, hogy mi az a hitelkártya. De ezt az állam, aki jól bánik a kommunikációval, egy jól irányzott társadalmi célú reklámkampánya, amit rendkívüli mennyiségben folytat, felvilágosíthatna mindenkit. Részint arról, hogy például születnek Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban és a világ minden kontinensén olyan gyerekek, akik 5 éves korukban tudják, mi az az internet, a komputer, a monitor és mi az a hitelkártya. Igen, csak egy különbség, egy 5 éves gyereknek sokkal könnyebben megtanítasz ilyet, viszont mondjuk egy 50 és a fölött lévő embernek lehet, hogy nem annyira könnyen. Lenne ennek egy 20 éves kifutása? Hát igen. Meg a gyerekekkel az a baj? Bocs, igen? A gyerekekkel az a baj, hogy akkor ők azt hiszik, hogy a falból jön a pénz. De akkor most nem viccelek, tényleg azt hiszem. Ezt nem hiszem, Szikla anya. De, hát azt látják, hogy kell valamit, akkor anyu oda megy a falhoz, kiveszi a pénzt. Na de ideig is ezt látják, kiveszi a izéből, kiveszi a funérbarok szekrényből, az okniból. Na jó, de hát azért az mégiscsak kicsit kézzelfoghatóbb. Tehát akkor látja, hogy mennyi maradott. De egyébként, bocs, egy pillanat, hogy bevágok, van egy másik szempont is. Igen. Az a szempont tegnap előtt olvastam itt a Teletex környékén, hogy egy Honi Banknak a számítógép rendszerét közben 8 perc alatt törték fel a kerek. De ez a másik probléma. Azt hiszem, ez egy fokkal nagyobb, és ez nem lehet olyan könnyen megoldani. Hát, ameddig számítógép, és ameddig mondjuk a telefonvonalat használják egymás közötti kommunikációra, addig az föltörhető lesz. És szerinted ez káros? Mondjuk történetesen az én pénzem is a banknak a számláján hever, és az valaki megcsapolja, az mondjuk történetesen nekem is káros. Ez igaz, de erre azért már kifinomult technikák vannak. Tehát például, ha én a hitelkártyámat elveszítem, akkor számos bank fele azt mondja, hogy ha én tudom igazolni, hogy ezt ellopták, és én letiltattam, meg stb., de vásároltak vele, akkor azt tőlem nem vonják le. Ez tőlem nem... Meg hogyha egy hacker megbingizi a te számládat. Igen. Ugye, mert az igazi komoly hacker filmek azok arról szoktak szólni, hogy mindenkitől csak egy icipicit vesznek le. Tehát, hogy ne vegye észre, hogy mennyi hiányzik. Uh-huh. Minden számláról csak levesznek egy icipici pénzt. Na most egy icipici pénz, az megér egy ilyet, hogy apám, részt vettem. Ez olyan, mint a megmásztam a nagy falat. Kínában lehet ilyen trikót kapni, csak ez jutott eszembe. Igen. Volt nekem ilyen, de nem másztam meg. Mert egyszerűen föl lehet menni rá, meg kívülről is föl lehet mászni, de csak a hülyék csinálják. Na mindegy, és csak egy icipici hiányzik, mit tudom én, 36 forint. Akkor az nem olyan nagy gáz. Meg egy idő után úgyis rájönnek, hogy megvan hekkelve az egész balhé, és akkor azt úgy visszarakják. Hát igen, csak közben Hekkel bácsinak növekszik úgy a pártencája, azzal mondjuk, amire mondjuk én gülisztem. Hát igen, de hogyha otthon tartod, akkor még az a garanciát sincs meg, hogy adnak rá kamatot, ugye, mert a funérbarok nem ad rá, az okniba csak bebüdösödik, és egyébként meg öreg korodba odaadod a unokádnak, hogy itt van egy kis pénz, neked gyűjtöttem, az unokád meg fölröhög, és azt mondja, hogy ezek meg rég kivonták a forgalomból. Öreg, meg van őrülve, csupa szekeres százas, hát maga meg van bolondulva, öreg. Érted? Ezt öregkorodra úgy fogod érezni magad, mint Pete Best. Tudod ki Pete Best? Nem kifejezettem. Képzeld el, Pete Best volt az a hülye, aki fél évvel a Beatles világ sikere előtt kilépett a zenekarból. Ja, igen. Képzeld el, az unokái ott ülnek, és mondják, hogy hülye Pete bácsi. Szerintem be se takarják pokronccal. Ott ül, az direkt bekapcsolják neki egyébként a focit, hogy ne értse. Vagy valami ízét, spanyol nyelvű csatornát. Na mindegy. Csak egy pillanat, még elmondanék egy viccet azzal kapcs, hogy a szabad. Persze, hogy a fenében ne szabad. Mert azért, mert most ez a beszélgetés alatt nem keveredtünk be túlzottan ilyen közgazdasági